بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد ndugu zetu wageni wetu mashehe wamezungumza maneno makubwa ya kutufaa sisi katika hili ambalo tuko nalo swala la kutafuta ilmu kadhalika katika maisha yetu. Katika aliyozungumzwa mzungumzaji wa kwanza ambaye ni Sheikh Abu Zakaria hafidhahullah ta'ala amezungumzia swala as-sidq ma Allah, mtu kuwa na ukweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala, ikawa moyo wake umesafishika huko kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa yote anayoyafanya. Hakuna anachokikusudia isipokuwa kutafuta maridhati rabbi tabaraka wa ta'ala. Na hii kufanya hivi ni kheri kwa muislamu fi dunia wal akhira. Fa idha azama al amru falau sadaqu Allah la kana khayran lahu. Hivi ndivyo wanavyotuambia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. Lakini isqal as-sidq, mtu kuona ukweli kwa Allah tabaraka wa ta'ala katika iman na katika nawaya, nia na maazimio, si jambo sahi, ni jambo kubwa sana linawashinda watu wengi. Watu wengi katika nyoyo zao kuna daghal na kuna uchafu na nia mbaya. Mtu anaweza kudhihirisha kwamba ataka kheri kwa dhahir, akazungumza maneno kama vile ataka kheri, lakini ndani ya nafsi yake hajakusudia hivyo. Hawa ni watu wengi. Ndio maana al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Tahdhibu Sunan ana maneno kuhusiana na as-sidq, anasema hamlu sidqi ka hamli aljibali rawasi la yutiquhu illa ashabu alazaim. Hamlu sidqi ka hamli aljibali rawasi, mtu kubeba ukweli katika moyo wake, katika nafsi yake, akawa ni mkweli, ni sawasawa na kubeba jabali kubwa lililo madhubuti, kwa sababu arrawasi ni jamu ya rasi. Ras, yani aljibalu athabitatu alati la tamid. Kwa hiyo anayebeba ukweli ni sawasawa amebeba na mlima mkubwa ulio madhubuti. La yutiquhu illa ashabu alazaim, hawaliwezi hilo isipokuwa wale watu wenye azma za kweli. Fa idha azama al-amr falau sadaqu Allah lakana khayran lahu. Kwa hiyo katika uwanja huo kutafuta ilmu, uwanja wa da'wa, watu wengi wameharibikiwa kwa sababu nia na makusudio na ukweli, nia mbaya, malengo mabaya na makusudio maovu, chuki, hasad, hubu dhuhur, kama inavyosemwa hubu dhuhur yaksimu dhuhur, kupenda mtu kujikweza na kudhihiri, jambo ambalo linavunja watu migongo yao. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye yuizzu man yasha wa yudhillu man yasha. Kwa hiyo kinachotakiwa ni ukweli, kusimama katika ukweli katika jambo lako, katika wakati wa kusoma na wakati wa kusomesha, wakati wa amali, fi sir wal alan yarfa'uka Allah wa in rafadaka an-nas. Allah atakunyanyua hata kama watu watakukataa wewe, lakini utakapokuwa bil aks, ukiwa kinyume na hivyo, Allah atakudhalilisha hata kama watu watakuunga mkono. Huwezi kupata kabuli, huwezi kupata baraka katika maisha yako, huwezi kupata baraka katika umri wako, hata kama utalidai hilo. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu na nahusia ndugu zangu na Uislamu wote kwa ujumla. Yani tusiwe zaidi katika dini katika kwa upande wa kimaslahi, tuweni katika dini bali kwa ajili ya maslahi ya dini na si kwa ajili ya maslahi ya dunia. Nimependa kalima ambayo ameitoa akhuna Sheikh al-Fadhil Abu Zakaria katika masala sidq, ni kitu ambacho wanakikosa watu wengi sana. Kwa tunaomba Allah tabarak wa taala ajalie kalima hii iwe ni nafia kwetu sisi, mufida. Kadhalika maneno aliyozungumza ndugu yetu Abu Ayman hafidhahullah taala kama nasaha, na kadhalika akaleta raddi kwa upande fulani. Mimi nilizungumza juzi nikasema watu hawa hawastahili kujibiwa, kwa sababu nilikataja historia fupi tu ya baadhi yao ambao wamepita hapa wakapata malezi hapa katika markazi hii, alafu wakatoka wakawa wanajikweza, wanajisifu, wakajinyanyua kwamba hapa wao walikuwa ni watu bora, watu wa daraja ya juu kabisa, yani wanazungumza khilafu waqi, wakawa wanajisifu hivyo. Nikasema hapana, hili si kweli, huku ni kutaka kujitangaza tu. Huyu anasema hivi leo, anasema kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, almutashabbi bima lam yu'ta, ni mtu anayejishibisha kwa kitu ambacho hakupewa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema aliye hivyo kalabisi thiaba izur, ni kama mtu aliyevaa nguo mbili feki, mtu anayejikweza kwa jambo ambalo hana. Mimi nilikuwa hivi mimi, alafu kumbe hayuko hivyo, au mimi nina hiki, mimi kwetu tajiri kumbe maskini. Huyu ni sawa na mtu anayevaa nguo mbili feki, nguo za uongo. Sasa ukiwa umevaa nguo za uongo, wajidanganya kama umevaa nguo, alafu wapita mbele za watu, si watu watakuona kuti bila shaka. Sasa nikataja katika akhlaqi zao, watu hao walikuwa ni wakorofi, na vijana wengi waliokuwepo hapa katika markazi hii wanafahamu, kwa sababu tunafahamiana, wanaishi pamoja. Huyu anizungumza akajikweza hivyo, aliponia chupuchupu siku moja, si mara moja, aliwepo kuona chupuchupu kufukuzwa kwa sababu ya su'ul khuluq, tabia mbaya. Katika moja ya mambo waliwahi kuruka ukuta yeye na kundi la wenzake, wakenda huko mtaani kwenda kuangalia mpira, jambo ambalo sisi hapa tulipiga vita kwamba hakuna mambo haya na ushabiki wa mpira. Sasa ule mpira ulikuwa umemkaa kwenye moyo wake, wakaruka ukuta yeye na kundi la wenzake, na wengine haina haja kuwataja, tutastiri huyu huyu mmoja tu, huku na huku, huku na huku, lakini kwa sababu ya wengine ambao walikuwa wanaonekana kidogo kuna akhlaki nzuri, hawana matatizo, akaona basi tukimfukuza huyu, tukiwafukuza wote hawa itakuwa wameingia kwenye matatizo, na hili ni kosa lao la kwanza. Na tukisema tumfukuza huyu peke yake kwa kosa waliofanya yote, wote wamefanya, itakuwa kama kuna basi hawa wasitoke msikitini. Na hii ndio adhabu yetu, au ndio mara nyingi tunatumia hivi kwa watu wakorofi. Kuna watu mpaka leo hapa wamezuiliwa watoke msikitini, lakini ukiangalia mara nyingi ni watu wale wakorofi wasioelewa, wenye tabia chafu. Sasa huyo shekhe mkubwa mwenye makana kubwa aliwahi kupatwa na jambo hilo. Sasa mtu kama huyu si wa kumzungumza kwamba wajibishana naye. Na hapa aliwahi kuwa imamu msikitini, kwa sababu mashaallah ana sauti nzuri, ikawa siku nyingine apishwa aswalishe, lakini kwa sababu ya utovu wa adabu, siku moja baada ya kuswalisha tu alaki Abu Ismail akamwambia jazakallahu khairan, tuswalisha hapa lakini tutakuchapa leo. Baada ya swali imamu akamtia mboko. Sasa yeye aulize tu ni kwa sababu gani atiwa bakora baada ya kuwa imamu. Imamu ni mtu muhtaram, lahu makana fi lmujtama, lakini kwa sababu yeye ni mtu hachukuliki. Lakini mwenyewe akipita huko nje alisema, mimi nilikuwa mtu mkubwa pale, sisi tulikuwa watu maalum, tupelekwa kwa maktaba. Manake pale maktaba kwangu katika durusi zangu, darasa za wanawake zafanyika pale, za watu wa mustawa watatu, watu wanakuja pale, tumefungua milango yetu kwa ajili ya kutoa elimu, si kwa maana kwamba kuna watu maalum. Haa nikayasumza. Kwa hiyo watu kama hawa kwa manzile mlionao kina alakha Abu Ayman kwa kina Abu Zakaria, si watu wakubishana nao, ni kuwashana nao. Msiwajibu hawa, wanatafuta umashuhuri kupitia migongo yenu. Msiwajibu, wakaeni kimya. Hawa si watu kuzungumza nao. Kina Habibu, kina mtu wazungumza wasomeshwe mara saba haelewi, alafu leo kawa aelewa kwelikweli. Simaajabu, sio mtu kama utaanza kubishana naye. Hawa watafuta namna ya kutaka. Masha Allah, siwezi kuvunja kadiri yake, lakini ilikuwa alitahidi katika Qur'an. Katika Qur'an alikuwa ni mwalimu, nani al-Akhabib alikuwa ni mwalimu katika halakati za Qur'an. Lakini tunazungumza Qur'an ni kitu kingine, mtu kuhifadhi na kuwa na maalumati na elimu kitu kingine. Kwa hiyo hatuzungumzi hivi izdira na mingine. Ninachohusia mimi na wahusia ndugu zangu, hawa watu wasiwashughulishe, na njia nzuri zaidi ni msiwasikilize. Basi, kwa sababu ukimsikiliza, ukisikiliza ile makosa yako mengi, wapata hamu ya kutaka kumjibu. Kuna mmoja sisi tulimnyamazia, alianza kuzungumza video zio za kitu Abu Muawi na mwenzake mmoja akiitwa Mazinge au Muhammad Quraish, ni kijana ambaye ana asili ya Uganda. Sizungumzi kama anavyozungumza yule kijana akamtweza yule ndugu yetu kwamba Mrundi tu, Mrundi. Anazungumza katika kutaja kwamba huyu ni mtu kutoka mahali fulani, alahi Mazingi. Ukisoma maelezo yao na maneno yao, mimi nilimsikiza kidogo yule Hassan Awadh, kwa sababu nilizungumza Hassan Awadh ni mtu mafutuni na nina mambo mengi mengi mengi mengi mengi ya kimuamala watu na nini namna alivyo. Yani nikianza kuzungumza adhkuru ujarahu wa bujara, kwa namna ninavyofahamu kwa habari ambazo kwa vile tulivyotaamala, kwa sababu moja katika sifa yake kubwa kabisa ni kadhib, ambaye mwenyewe anasema mimi sijui kama nitaweza kuacha uongo, naona uongo mimi nimeurithi kutoka kwa mama yangu. Simenielewa. Sasa mtu kama huyu alipozungumza, sisi tukakaa kimya, apiga simu kwa watu auliza vipi, kwa hajajibu yeye, anataka watu ajue kwamba sasa mapambano yameanza. Sasa mimi nisikize robo tu, kijirobo tu cha maneno yake ile ya kwanza tu, nikajisikia hamu kama nataka kumjibu kwa sababu ya kadhib na akhta zile. Nikasema sisikilize ile, nikazima. Sijasikiliza nyingine yoyote zaidi ya hiyo kidogo tu. Akhta katika tafsiri za aya kwa uongo tu. Nakumbuka katika maneno aliyozungumza, alikuwa anazungumza anasema zalla tu ya lisani za kujitokeza katika aya, kwa mfano hilo lipo, hata sisi tutateleza, huwezi kumfatiliza sana mtu. Lakini pia hilo lilikuwa limedhihiri, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfiru. Nikaona sasa hapa nukta ya kwanza, lakini haja tuiache. Lakini alinishangaza alipotafsiri aya wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wanadharu dhalimina fiha jithiya. Akazungumzia masala ya sirat, kwamba wanadharu dhalimina fiha, anasema tutawaacha waliodhulumu kwenye hiyo sirat, katika moja ya kauli za wanachuoni. Akasema hivi, tayib, mwanachuoni gani aliyesema kwamba fiha ni katika sirat, alafu sirat yasema fiha, lakini akaigeuza katika moja ya kauli za wanachuoni. Akajua ndio ile ule uongo wake alikuwa akizungumza, kumbe azungumza uongo mpaka katika aya. Mimi ngasema simjibu wala simsikilizi, nikaishia hapo hapo, kwa sababu kile ukiendelea kusikiliza mbele wakutana na vitu vya kukushawishi kujibu. Sasa sisi mbele yetu tuna Arrafidha, kuna Sufia, kuna Alkhawarij, kuna Mahizbi, kuna Kauli, kuna Nufudh, kuna watu Ahlul Batil, Ahlul Fisq wal Fujur, wote wanahitaji qist na raddi. Bali kuna awamu Muslimin wanahitaji, Waislamu wa kawaida wanahitaji irshadat, hata wakujua dini, hata wakujifunza itiqadi, hata wakujua mambo ya haki. nadhani kuwapatiliza wao na kuwafikishia ujumbe ni aula zaidi kuliko kujishughulisha na watu ambao yuhibbuna dhuhur. Kwa nikasema hawa waacheni, msiwaguse. Kitu kingine pia nitakizungumza, nikawa nimezungumzia kuhusiana na akhi mmoja ambaye yuko huko Uingereza, ta Muhammad Bawaziri na website yake. Nilimzungumza huyu kwa sababu ya baghi ambayo anaifanya, na kuna baadhi ya ndugu zetu hapa katika markazi hii walijaribu kuwasaidia kama wanavyosaidia watu wengine kuwasaidia Waislamu wenzao katika kusoma, wanajaribu kuwasaidia ili kusoma, lakini mwisho wanawaambia kwamba hapo itabidi muondoke, msipoondoka tutakusaidia na hivi na hivi, kuonyesha kwamba sasa wanadhihirisha yale yao na uadui na kumsifia Abdallah dhalan ilmi amehifadhi kwelikweli na hivi na hivi kadha kadha. Kwa hiyo wanafanya tashkili na kuwafanyia watu kwamba waondoke katika markazi hii. Pia wakaahidi kwamba tutamuondoa sisi Abdul Fadhl katika website. Sasa nikaona kwamba atuhadiduni, mnanitisha na website chenu. Mimi nilikuwa sikitaki. Sasa nikaona mambo yamefikia hapo na maneno mengine mengi, siku nikija kumzungumza nitakuja kuyataja. Sisi tutasaidia pale. Sasa nitakuja kuelezea siku moja nini wamesaidia. Sisi shani yetu sisi kujibishana na watu wengine hawajulikani katika dawa. Lakini cha ajabu ni kwamba kuna mtu mmoja ananiambia, lakini zile durusi zote si zako tu, zimeondoshwa pale, inaonekana kuna marekebisho ya kweli vivyo vitakavyokuwa. Lakini pale pia kufungua utakuta kuna makala kuhusu makhawariji wa kiibada, imeandikwa makala ndefu. Sasa yeye isome ile makala alafu rejea kwenye kitabu changu wailu lilikuli afakin athim. Soma ile makala, soma katika peji ile ilikuwa inazungumza fatawa za wanachuoni wa kiibada dhidi ya Ahlus Sunna au dhidi ya Waislamu wengine. Ni yale yale maneno yangu mazuri, lakini hawakuandika nani kasema. Chukueni maneno ya shekhe zenu mweke, sisi wa nini? Sisi hatufai. Toa, andikeni yenu. Kwa hiyo kuna tadilisi pia, wakati mwingine mtu achukua maneno ya mtu ayafanya kwa maneno yake na si yake. Kwa hiyo ndugu zangu, tujishughulishe na masuala ya kusoma. Awamu ni muslimin, Waislamu wa kawaida wataka durus, wataka mambo ya ilmu, wataka kufundishwa aqida, wataka kujua haki. Kadhalika kuna almunharifun, wataka kutahadharishwa. Kuna mambo mengi ya kufanya kuliko kuangalia watu hawa ambao Allah ashawajima, hawana kheri, wanataka kutafuta milango ya kupaza sauti zao na kuminyana madaati. Kwa mimi naona si madaati wote wa da'wa salafia, kadhia ya hajawira imekwisha, mlango sisi tumeufunga. Akiibuka huko hajuri, mkisikia kaibuka hajuri kutoka pangoni, khalas, watu waanze mapambano. Lakini maadamu yuko kimya, amejifukia huko aliko, hasemi kitu, na watu washafahamu, kwa sababu lengo ni kufahamisha watu, watu washafahamu, khalas, watu waendelee na da'wa. Sasa ikitukia mnasaba kidogo, uweza ukagusa kidogo ukapita, lakini si hawa. Haina haja kuwapa maneno makali, kufanya hivi, kuzungumza vile, kwamba hawa kadha, kwa sababu wao hayo maneno makali ndio wanayotaka, ili na wao wazidishe zaidi kutukana. Kuna mmoja kasiki anatukana, alafu kwa barakallahu fikum, barakallahu fikum, tusi, barakallahu fikum, tusi, lakini mhadhara wote barakallahu fikum, alafu tusi. Sasa barakallahu fikum hii kipindi cha kupozea zile. Sitaki kuzungumza sana, yatosha mpaka hapa. Tumeomba Allah tabarak wa taala aturuzuku ukweli kwa upande wake, astidqu fil amal. Tumeomba Allah tabarak wa taala aturuzuku ikhlas katika amal, aturuzuku taqwa wal khashya fi sirri wal alan, aturuzuku Allah ilmu yenye manfaa ambayo itanufaisha sisi na mujtamaa wetu. Allah tuweke kabul, Allah aturufaishi kwa ilmu na tukingi na shari za maadui, atukingi na shamata na furaha za uadui wa maadui wetu na yoyote ambaye anadhamiria shari na uovu. Allah tabaraka wa taala atutoshe naye na shari yake, imrudie mwenyewe, Ala kulli hal, tumuomba Allah tabarak wa ta'ala atufungulie milango ya khairat, tusimame katika hii dawa na atupe thabati ila yawmi tanat. Hadha subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.